झट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जात। ए छोरा गांडा थई गयो। जो तारो फोटो नदी तो फोटो कॉपी पर चल से।